बेंजामिन फ्रैंकलिन। दसवां भाग। 1790 की वसंत ऋतु के समय बेन गंभीर रूप से बीमार हो गए और 17 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु 84 वर्ष की थी। पूरे अमेरिका व अन्य देशों में भी उनके निधन का शोक मनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में 20,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। मृत्यु के बाद भी उनको अनेक प्रकार से श्रद्धांजलियाँ दी जाती रहीं। बहुत सी कविताएँ, लेख और पुस्तकें लिखी गई और कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएँ लगाई गई। बहुत से अमेरिकी नगरों के संस्थानों और मार्गों पर उनका नाम अंकित है। $100 के नोट पर उनका सौम्य और विद्वान चेहरा आज भी मुस्कुराता है। यद्यपि उनके संसार छोड़े एक लंबा समय बीत चुका है, एक प्रकाशक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, देशभक्त और राजनयिक के नाते समाज पर उनका अमित प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। जिस महान देश की स्थापना उनके योगदान से हुई, वह लगातार फल फूल रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन की समय रेखा। 1706 बोस्टन में मिल्क स्ट्रीट पर जन्म। 1718 अपने भाई जेम्स के साथ 8 वर्ष लंबे वेतन रहित प्रशिक्षण की शुरुआत। 1722 साइलेंस जूड के नाम से हास्य लेखों का प्रकाशन। 1723 घर छोड़कर भागना, पहले न्यूयॉर्क और फिर फिलाडेल्फिया पहुंचना और अपनी भावी पत्नी डेबी रीड से मुलाकात। 1724 पहली बार इंग्लैंड की समुद्री यात्रा। 1726 फिलाडेल्फिया को वापसी। 1728 फिलाडेल्फिया में छापे खाने की शुरुआत। 1730 डेबी से विवाह और पहले पुत्र विलियम का जन्म। 1731 अमेरिका की पहली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत। 1732 पॉल रिचर्ड्स अल्मनाक का प्रकाशन, दूसरे बेटे फ्रैंकी का जन्म। 1736 फिलाडेल्फिया के सर्वप्रथम स्वयंसेवी अग्निशमन दल का गठन, फ्रैंकी की चेचक से मृत्यु। 1737 फिलाडेल्फिया के पोस्टमास्टर पद पर नियुक्ति। 1743 पुत्री शैली का जन्म। 1751 पेंसिल्वेनिया विधानसभा के लिए निर्वाचित। 1752 बादलों की बिजली को जांचने के लिए पतंग और चाबी वाला प्रयोग। 1752 इंग्लैंड की दूसरी समुद्री यात्रा। 1762 दो साल फिलाडेल्फिया रहने के बाद फिर इंग्लैंड की यात्रा। 1766 स्टैंप एक्ट की वापसी के लिए संघर्ष। 1771 अपनी आत्मकथा के लेखन का प्रारंभ। 1774 पत्नी डेबी का निधन, फिलाडेल्फिया को वापसी और कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में नियुक्ति। 1776 आज़ादीनामे को लिखने की जिम्मेदारी, अमेरिका के लिए समर्थन मांगने हेतु फ्रांस की यात्रा। 1783 अमेरिका और इंग्लैंड के बीच शांति समझौते में योगदान। 1785 अमेरिका वापस लौटने पर भव्य स्वागत। 1787 वर्ष की अवस्था में अमेरिकी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले वृद्धतम व्यक्ति। 1779 दास प्रथा उन्मूलन सभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। 1790 17 अप्रैल को निधन।